فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa 19ka bisha Muharram sanadka 1445 hijriyada. Qodobada caawa oo axad ah barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta baahiyey sawirada gaari laga gubay ciidanka danabe uu Maraykanku soo tababartay; maxay salka ku hayaan dagaalada xiriirka ah ee ka socda Itoobiya; yaase lagu jabiyey dagaalada toddobadii cashe ee ugu dambeysay; xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo maanta kulankooda ka eryay wasiirka dastuurka kadib markii uu ka soo daahay shir ay su'aalo ku weydiin lahaayeen; maxaad ka taqaanaa dilaaga aan la dareemin oo ay dad badan oo malaayiin ah ugu dhintaan caalamka; waxaad maqli doontaan dhakhtar Soomaaliyeed oo aan ka waraysanay. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta baahiyey sawirada gaari laga gubay ciidanka danabe uu Maraykanku soo tababartay. sawiradan ayaa muujinaya qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen askar ka tirsan ciidanka danabe uu Maraykanku soo tababartay, kuwaasoo ka soo baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. sawirada ayaa caddeynaya khasaaraha qaraxa gaadiidka looga gubay ciidanka danab iyo raadadka meydadka iyo dhaawacyadooda. ugu yaraan 10 isugu jira askari iyo saraakiil ka tirsan danab ayaa ku dhintay qaraxaas, halka ay ku dhaawacmeen 8 kale. ciidankan oo uu soo tababaray Maraykanka isla markaana si toos ah uga amar qaatay saraakiishooda ku sugan waddanka ayaa waxa ay marar badan martigeliyeen qaraxyo noocan oo kale ah, kuwaasoo gaadiid looga gubay askar badanna looga dilay. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa maanta kulankooda ka eryay wasiirka dastuurka kadib markii uu ka soo daahay shir su'aalo ay ku weydiin lahaayeen. buuq ayaa ka dhashay kulanka, waxayna xildhibaanadu ku kala aragti duwanaayeen sida laga yeelayo wasiirka dastuurka. qaar waxa ay soo jeediyeen in la eryo oo xilka laga qaado, kuwo kalena in ciqaabkiisa la fududeeyo. mudane guddoomiye, saakay waa la caraysan yahay, laakiin adaa soo afjaray. waxaa tidhi ka bax meesha raalli ahow, waa fasaxday. mar haddii la fasaxay ninka odagaah oo yimid, waxaan kaloo idinku kordhinayaa saaki waxaa la yimid madaxweynaha baxahay, nawaaxiga wasiirku ka imaanahaya waxaa la xiray toddobadii subaxnimo ka hor. lama weydiin sababta. marka waxaan codsanahayaa inay ku filnaan doonto in warqad guddoonku u qoro oo la yidhaahdo mar dambe arrintaasi ay dhicin, sababtana iyadoon la ogaan. haddii la madiraaciyo oo cod iyo wax laga hadlo, waxaan qabaa wasiirku inuusan mudnayn mar haddii amarkii la siiyo uu qaatay oo meeshii laga saaray, intaasaa canaan ugu filan. wax halkan inuu yimaado oo golahan hor yimaado uga muhiimsanaan karaa ma jiro. weliba waxaa la ii sheegay inuu baxay oo golaha soo galay oo halkan marayay, fila Hargeysa dhexdeeda marayay ayaa la ii sheegay. markaa guddoomiye, anigu waxaan qabaa haddii wasiirku inta la gaadhsiiyey in halkan laga rabo ajanta u yaallo meeshan uu soo galay uu golahan yaraystay in tallaabada ku haboon laga qaadaan qabaa. wasiirka hadda waa soo galay, waana la fasaxay isagaiyo wasaaraddiisii, ajandihiina wuu dhaafay. wasiirka hore baarlamaanka wuxuu u yidhi waa iska dhega fududyihiin, fadhiisaday waa ku ciyaaraya waxa qaba maanta inaynu wasiirka iyo wasaaradiisa ku quraacno aynaanu kala kicin tartiib raalli ahaaday oo inaga noqonin buuq meesha arrin aan ka hadlayna horta baarlamaanka qabiil maaha qabiil maaha wasiirkuna annaga oo dhan aan matelno weliba haddaan kaftamo qof ani iga xiga maalay wadamaashigay waa ani toosin mudan guddoomiye wasiirka maalintii labaad oo banaanka u baxa waaya la dhahay marka aniga adiga kuu soo galaan gurigaaga soo galaa iridaa inuu socday wasiirka horta intuu ka baxay intaan laakiin baarlamaan ku soo jiray yaa ilaa ambagaati baarlamaankan horta waa la ihaanay ihaano weyna loo geystay waxa u geystay golaha wasiirada iyo aabahood ma garateen horta maba ah wasiiriyaan kuu wareegno aniga waxaan qabaa wasiirka koowaad in la keeno haddii xafiiskooda la tago waxaa loo askariga waxaa amar lagu siiyey inuu gudaha la hadlo gudaha gudaha ayaa ku jiroon la hadla aniga war wasiirkan waa is agfadhinaa xildhibaana isdana aan u galamaya haddaan hadda baxo inta tago aan rabo madaxweynahayga inaan u tago kombyuutarka ma dhaafi karin gudaha la hadla lii leeyahay ihaanaa nagu dhacday baarlamaano golaha wasiirada qabiil ha ka dhigana aan sharciga tusno sharciga aan tusno qabiilna ha ka dhigana laakiin ummadda annaga u shaqeyno ayaga taleefanadooda waa daasan yihiin ani laakiin taleefankii waa furin yaa laylatoo hadla waana ka baxay kulligood macal odaygooda ha la keeno wasiirka koowaadaan qabaa in la wacaane maryaha xildhibaanada martishaqa kale waa salaaman tihiin runtii aniga waa kaxumaa koraan joogay waxaan rabaa inaan ka bilaabo hadalkayga wasiirka saaka sagaalka ee barka horta waa joogay tobanka subaxnimoan halkan fadhiya waxaa yimid guddoomiye ku-xigeenka labaad wuxuuna yidhi kooramka sagaal iyo toban qof waa bisaa fadhida saas daraaddeed ilaa ilabanaa sugaynaa markaas kadib oo baxay laba qodoba waxaan rabaa muhiima inaad ii sheego horta mid waxaa waa degenaanshada siyaasadda ee wasiirka cadaaladda bannaanka loo bax yidhaahdo waa okay in mar kale loo yeero waa okay laakiin wasiirka cadaaladda iyo dastuurkan maanta waxaan uga qaadayna halkan xilka oo siyaasad cusub oo soomaaliya ka bilaabataan isaga ku bilaabaynaa arrintaas wax la yeeli kara maaha sababtu waxay tahay waxa weeyaan nin kastoo halkan joogo xildhibaana constituency uu matalaa wasiiraa meesha u fadhiya annaga baarlamaanka waa arrimaha u leenahay wixii qadarina oo xildhibaanada naga mudan yihiina diyaar u nahay laakiin wasiirka dastuurka lagu bilaabay xilka halkan in looga qaado wax socon kara maaha maba socon kartaba waxay isugu socon karin annaga maxaan qabanaynaa annaga siyaasadaan ka shaqeyno haddii leedahay xilni qof maanta aniga xilliga jecel wallahi bilahi talaha ma jirin qofka wasiirkii qaadanaya ama waaye laakiin aniga ninkaan matalay halkaanoo may ma xunuba dhahayabe xildhibaanada marka qofkii aan matalay halkaan inta soo istaagaan aan loo cadaynaa horta arrintaas lama qabato weliba adinkaa laydinku bilaabaaye هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan maxay salka ku hayaan dagaalada xiriirka ah ee ka socda dalka Itoobiya yaase lagu jebiyey dagaalada toddobadii cishe ee ugu dambeysay cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya bismillaahi raxmaan raxiim wararkii ugu dambeeyeyna waa ay jiraan oo warar ayaa ka soo imaanaya gudaha dalka Itoobiya iyo dagaalada laakiin haddaan ku horeeyo su-aashaada maxamed cali Itoobiya saan la soconno dagaalo ayaa ka socday dabadheeraaday muddo kuwaasoo u dhexeeyey TPLF ta iyo xukuumadda Addis Ababa muddo sanad ah ma dhamma markii xabad joojinta ay kala saxiixdeen oo Mareykanku uu wada hadashiyey durbadiina waxaa bilowday dagaalkan u dhexeeya amxaarada iyo xukuumadda oo wada socday dabcan waa su-aal muhiim ah oo la isweydiin karayo maxaa u sabab ah xukuumadda Addis Ababa iyo qowmiyaddii amxaarada oo dagaalka weliba ku baaba'day oo Tigreega aad ula dagaalamaysay waxaa keenay in maanta ay hubka isku qaataan weliba maanta oo keliya ma ahna dagaalkoodu muddo 4 bilood ahba waa uu soo socday marba marxalad ayuu soo marayay hadda ayuuna xarkaha goostay oo uu sii xoogaystay dadka falanqeeya arrimahan iyo waxyaabaha laga qoray marka la eego siyaasiyinta Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka ahba waxa uu sabab ah baa la leeyahay dagaalkan u dhaxeeya xukuumadda Addis Ababa ee Abi Ahmed iyo Amhaarada dhowr arrimood masalix fara badan oo la isku fahmi waayay iyo qiyaanooyin jiray oo markaasi barnaanka u soo baxay waxa la leeyahay Abi Ahmed markii hore waxa uu garabsaday Amhaarada Tigreega ayaa uu kula dagaalamay waxa jirtay marka siyaasad uu dajiyay oo ahayd in markii uu la heshiyay TPLF ta in ay wada heshiyaan tusaale ahaan Amhaarada Tigreega kadibna ay duulaan ku qaadaan dawladda Eritrea oo iyadu qayb ka ahayd dagaalkii lala galay kooxda TPLF oo Abi Ahmed waxa lagu tilmaamaa siyaasi ama ay hoggaamiye aanan go'aankiisu fadhin todobaadkan ayuu go'aan qaadanaya oo uu ka baxaya midka ku xiga go'aan kale oo kaas ka soo horjeeda ayuu u qaadanaya uu ka baxaya qolo ayuu u hanjabaya mar wuxuu leeyahay waxa ban ahay boqor mar wuxuu leeyahay ninka nabada hoggaamiye ayaan ahay mar kale wuxuu leeyahay culada ninka hormoodka u ah ee aabaha u ah ayaan ahay marka sida wararkiisu ay isku khilaafayaan ayaa ficiladiisu ay isku burinayaan dhawaan waxaad la socotay iyadoo oo xaaladu ay ku cakaran tahay inuu yiri waxaanu rabnaa dekad inaan qabsano miday ahaataba xoog iyo xeeladba markaasoo Eritrea ay isqila fen sidoo kalena marar badan uu ku celcelinayay dekadaha Soomaaliya iyo arrimo fara badan oo Soomaalida ku saabsan maadaama ciidamo ay ka joogan wadanka marka qoomiyadda Amhaarada gaar ahaan ciidanka u dagaalamaya ee la yiraahdo Faano waxay qorshayaasha Abi Ahmed ka dhex arki waayeen baalaleeyahay masalixdooda kala shaki fara badanna waa uu soo dhex galay waxyaabaha ugu waaweyn ee kala shakiga keenay waxaa ka mid ahaa Abi Ahmed sida la wada ogsoon yahayba xilalka ugu badan ee dawladda waxa uu u dhiibay qoomiyadda Amhaarada gaar ahaan kaalmihii iyo darajooyinkii laga qaaday generaaladii saraakiishii Tigreega maadaama dagaalka ay kala qayb galayeen marka kolkii heshiiska ay gaareen isaga iyo TPLF waxa uu arkay Amhaaradii oo hub fara badan ku heshay dagaalkii TPLF ee magaalada Addis Ababa iyo xukuumadiisi kaalin aad u ballaaran ku leh waxaaba uu ka cabsaday bay leeyihiin dadka falanqeeyayaasha ah in afgambi ay sameeyaan waana wax ka suuroobi karaya Amhaarada sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in iyagu ay leeyihiin wadanka Itoobiya maadaama waqtiga ugu badan ay ka soo telinayeen taas markaa waxay dhalisay Maxamedow in Abi Ahmed uu bishii Abriil ee la soo dhaafay uu ku dhawaaqo in meesha laga saaro ciidanka la yiraahdo Leopolis markaas waxa uu ku jeeday qoomiyadda Amhaarada gaar ahaan ciidanka Leopoliska ee deegaankeeda ka dhisan ma uusan awoodi karin inuu iyaga kaligood yiraahdo baabiye ciidankiina marka qaraar guud ayuu soo saaray oo uu ku leeyahay waa in meesha laga saaraa dalka Itoobiya oo dhan ciidanka Leopolis ciidankaasna waa in lagu kala biiriyaa ciidamada militariga gobollo kala duwan iyada oo la kala geynayo waliba oo intii isku deegan ka soo jeeda laga ilaalinayo inay hal meel wada joogan arintaasi runtii qoomiyadda Amhaarada iyo milishiyadka Faano way ku baraarugeen waana mid keentay in dagaalka uu si laba kacleeyo waxay diideen in ciidankooda la kala diro ciidankii Leopoliska Amhaarada iyo militariga ayaa fooda isdaray markii ugu horeysay Leopoliski waxay ku biireen jabhadii Faano iyo laba jabhad oo kale oo Amhaaradu ay leedahay oo hadaba gudahooda ka dagaalamaya ayay ku kala biireen hubkoodii cuslaa iyo kii fududa intaba iyo gaadiidkii ay haysteenna waa ay la goosteen dhinaca kale ayayna ka soo jeesteen hadda marka xogta la helayo waxay sheegaysaa in dawladda Eritrea ay gudaha Itoobiya ka joogan ciidamo markaasi shaarkii soo bedeshay oo ka barbar dagaalamaya qoomiyadda Amhaarada iyo milishiyadkeeda Faano sidoo kale muddadii labadii bilood ee la soo dhaafay Amhaaradu waxay hub aad u fara badan ka heleen Eritrea Eritrea mar walba iyadu waxa maslaxad ay ugu jirtaa Itoobiya oo holceysa Itoobiya oo dagaalo ay ka socdaan sababtoo ah hadii Ethiopia ay nabad ka dhacdo cid ugu horeysa lagu duulayo waa iyada. Marka ninka hoggaamiya dalka Eritrea Asias Afwerki waa nin aad xagga dagaalka ugu foogan Ethiopia cadaawadeedana ay lafaha uga jirto. Sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aan ogolayn in mas'uul Ethiopian ah uu wax u meeriyo. Waana mid Abi Ahmed ay isku fahmi waayeen oo ay ku kala kaceen oo ay ku kala tageen. Marka amxaarada xataa waxay ku faaneen saraakiisha mucaaradka Faano inay haystaan laba diyaaradood oo wax duqeyn kara, oo Abi Ahmed ayaa waxay ugu hanjabeen haduu isku dayo inuu duqeyn iyo magaalooyinka qaar uu weeraro in iyaguna ay tallaabo adag ka qaadi doonaan oo duqeyn ay sameyn doonaan. Inkastoo dawladda Ethiopia ay beenisay warkaas, laakiin waxaa laga arki doonaa saxaadka iyo goobaha dagaalka. Haddaan marka u bayrno wararkii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka dagaalka, dagaal xoogan ayaa 12 saacadood la soo dhaafay ka dhacay deegaano kamid kuwa amxaarada. Dagaalada xooggooda waxaa laga soo sheegay Gondar inay ka dhaceen oo ciidanka militariga Ethiopia iyo kuwa Faano ay fooda isdareen. Faano taageerayaasha ay ka helayso shacabka amxaarada ayaa aad u batay. Markii hore jabhad kaligeed dagaalamaysa ayay u muuqatay, laakiin hadda dagaal guud oo amxaarada iswadata ruurtooda, haweenkooda, raggooda, waayeelkooda gebigood hal meel ayay ka dagaalamayaan. Marka Gondar inteeda badan ayay maanta gacanta ku dhigeen milishiyadka amxaarada oo ciidanka Ethiopianka ay ka saareen sida lagu helayo xogaha. Waxa kale oo xusid mudan in ciidanka Ethiopianka ay gumaadeen oo ay laayeen maxabiis aad u fara badan oo amxaaro ah, kuwa horey u xirnaa oo maxabiista kamid ahaa iyo kuwa dagaalada intii ay socdeen ay soo qabteen. Haween iyo caruur ayaa kamid ah xabsiga oo qiiq iyo uuro isaysata ay ka baxayso ayaa dadka qaar ay soo geliyeen sawiradiisa. Sidoo kale haween boqolaal ah oo ka soo jeeda qoomiyadda amxaarada ayaa Gondar ay ku kufsadeen ciidanka militariga ee Ethiopia sida xogta lagu helayo. Dhanka kale waxaa xusid mudan in wararkeenna aanu ku sheegnay TPLF inay warqad u dirtay xalay Abi Ahmed oo ay ku dalbanayso in dagaalka ay ka qayb galaan oo loo fasaxo. Abi Ahmedna wax badan ayuu ka gargaarsanayay, laakiin markii uu dareemay kaalinta wadanka Eritrea ay ku leeyihiin dagaalka, wuxuu ku qasbanaaday in TPLF uu u fasaxo dagaalka. Laakiin TPLF shuruud ay ku xireen, waxay u sheegeen in hadii ay dagaalamayaan ay ka dagaalamayaan oo kaliya deegaanadooda, gaar ahaan waxaa jiray dhul ay isku haysteen iyaga iyo amxaarada, xataa waxaa jira dhul laga qabsaday Tigreega markii dagaaladu ay socdeen oo xukuumadda iyo amxaaradu ay wada socdeen. Waxay yiraahdeen marka dhulkaas ayaan soo ceshanaynaa, gaar ahaan waxay doorteen meel la yiraahdo Walqeyta oo Eritreanka iyo amxaarada ay wada joogaan. Halkaas baan dagaal ku qaadanaa bay yiraahdeen. Kulanyadooda ayaa la arkayay iyaguna dagaalka halkaasii ugu socda. Mar haddii dagaalkaasi ay galeen Tigreega oo sida isku bedelay wajigiisa, waxa la saadaalin karayo waxa weeyaan in Argosi aad u qaabdaran badan uu ka dhaco, in gumaad fara badan ay isku geystaan labada dhinacba. Hadda amxaarada iyo Tigreega way dagaalamayeen, dad badan ayay iska laayeen, dhibaato fara badan ayay isku geysteen, magaalooyin ayaa dab ay qabadsiiyeen oo ilaa iyo hadda aan la soo degin. Marka dhibaato aad u fara badan ayaa la saadaalinayaa inay kala gaari karto. Waa si suuragal in dhowr bilood kadib dagaalka lagu kala adkaado, inkastoo mar walba masaalix shisheeye kala duwan ay dagaalada Ethiopia ay ku lug leeyihiin, oo ay dhici karto in loo soo gurmado Abi Ahmed sida markii horeba ay loogu soo gurmaday Tigreega kolkii uu dagaalka kula jiray. Waa si suuragal in amxaarada ay taageeraan reer galbeedka, inkastoo ay aad u jecel yihiin reer Yurub iyo Mareykanka. Marka la isbarbardhigo amxaarada iyo Tigreega, Tigreega ayay aad u jecel yihiin. Dagaalku runtii meeshii ugu qaraareed ayuu ku socdaa, waxaana maalmaha soo socda gaar ahaan la saadaalinayaa in dagaalada ugu xoogan ay ka dhacaan deegaanada u dhexeeya TPLF ama qoomiyadda Tigreega iyo qoomiyadda amxaarada. Dhinaca magaalada أديس أبابا مركلا فيريو عبسي حوغن أيا كهيسة تبالي ليهي حكومدة أبي أحمد وهقاميو وحانا أفري لباتنكي ساعي لصودا في اللي قسميجي هولغل رافقه وحانا كسي هوريجي تراكوب لغو سميجي داتك مقالة أديس أبابا كنول سي داتك اللو بغدين قليو أو لو درنسيو إن حالة دودا للاسعودو حافظها وقوة وين هولغل لذو أي كدعين وحاكمي دا حافظ لي راهدو بولي أو سنترك أما برتماه مقالدو كتالا وندو قرون كوين دياردها سيكالانا رنعاكال ودو مدحتو يدا وحاكمي دا ميلاها هولغلادا رافك أهلغا سمييي أو سياسيين أمحارا أهلغو سوقبتي يودالين يرادو دا حافظ لي راهدو مقاناي سيدو كلا حافظ لي راهدو أدي سفر أيا كمي دا ميلاها هولغلادا رافك أهلغا سمييي قرون كبرزيجي aya dhalinyaro fara badan oo amxaaro ah laga soo qabtay iyada oo dhamaantood ba in xabsiga loo taxabay sida xogta lagu helayo jabhada faano waxay dhankeeda wada abaabulka ee qabaailka waxay qaadanayaan buun waxay dadka ugu yeerayaan in qoomiyada amxaarada aysan u kala harin dagaalka dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa ku biiraya dagaalka si ciidamada Itoobiyaanka ah ay isaga dhiciyaan oo ay ula dagaalamaan marka la eego in waa gabagabadii horumarka dagaalka ilaa iyo hadda cida ku sidata waa amxaarada shalay iyo durad iyo maantaba horumaro ayay sameeyeen magaalooyin waaweyn ay qayb ka qabsadeen sida Gondar waxay qabsadeen deegaano kale oo Azazo deegaan kale yiraahdo oo kamid ahaa Gojam Bure ayaa kamid ahaa meelaha ay horay u soo qabsadeen saacadihii la soo dhaafay magaalooyin ka qaarna wayba go'doomiyeen sida Bahar Daar oo kale oo ay ku hareereysan yihiin oo maanta dagaalo ay ka dhacayeen wixii markaa ku soo kordhay xaaladda ee wadanka Ethiopia dhigistayaasha waan u soo gudbin doonaa insha Allah وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي قيب هادن بأي برنامش كدو حوري سيادة يعني سلسو قارني محاد كتقارنا ديلاغا أن لدري من أويدات بدنو ملايين هقود انتان عالم كا وحانون كإكفشن كقارهان نميد كورد عهب ديسك كادي مرين كرقا إيادو مركا sanad waliba waxa uu dhintay dad kor u dhaafay 150 milyan sida lagu sheegay daraasad lagu soo bandhigay dalka Qatar iyo wadamo kale cudurkan ayaa kamid ku waa dhibaato baan ku haya Soomaalida sida darteed waxaan idin soo gudbinaynaa wareysi aan horay u la yeelanay Dr. Qorax Abduqadir oo kamid dhaqaatiirta Soomaaliyeed markii hore waxaan weydiinay cudurkan iyo waxa uu yahay alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma baad markii hore waxaan mahad dilow iyo dhamaad aan lahayn waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala mid xigto waxaan u mahadcelinaynaa idaacada Al-Furqaan hadaan ka jawaabo su'aashada faahfaahin gaaban aan ka bixiyo infection ku dhaca kaad mareenka urinary tract infection waa caabuq Soomaali waxa u dhahan hadaan hoggaa horar hor dhac sameeyo infection horta kelimadaasi waa kelimad loo isticmaali karo meel kasta ma aha kaadida bis qof markay qabato infection qabo infection waxa la dhahaa in microorganismka oo la yaqaano sida bakteeriyada fayraska fungalka wuxuu yahay inuu gudaha u galo ku tarmo kadan uu dhisis kugu dhaco taasi waa hordhac cudurkan ku dhaca kaadimareenka markaan si faahfaahsan aan u galo laba loo qaybshaa kaadimareenka waa laba qaybta loo yaqaano lower urinary tract infection iyo upper urinary tract infection lower maxaan ka wadaa lower waxaan ka wadaa qofka markuu kaadinayo ibta uu ka kaadiyo laga bilaabo halkaas ilaa kaadi haysta qayb ku dhacda jirta qaybta liraada abana ka bilow tuubooyinka kiliyaha ka soo qaada kaayida ilaa kiliyaha wixii ku dhacay xalaha abba urinary tract infection marka ragii naaga uu ku dhaca laakiin waxa u badan dumarka waan sheegi doonaa insha Allah wax yar oo sabab in naaga uu ku badnaado sidee marka uu ku yimaada cudurkan rag iyo dumarba marka hore qaabkee ku yimaada cudurkan koow wuxuu ka soo galaa dadka saddex nooc uu ku dhaca mid baan ugu badan koo wuxuu ka galaa dadka ibta kaayida asalka marka waxa loo yaqaan jirto causative agents ama waxyaalaha sababay cudurka sababay cudurku waxyaalaha sababo iska badan yihiin laakiin inta u muhiimsan ee bacteria la yiraahdo gram negative la yiraahdo Escherichia coli iyo Proteus mirabilis Capsiella haga fungal kan waxa u badan Candida albicans badana waxay sameeyaan kuwaas ee waxay ka galaan ibta kaayida ka galaan badanaa marka qof markuu ka sheeganaayo boqolkiiba sagaashan wuxuu ka sheegto waa Escherichia coli ama E. coli bacteria la yiraahdo. Sababtuna waxay tahay saxaradii ku jirta marka. Saxaradana waa dareemaysaa marinka saxarada iyo marinka kaayada waa daris. Marka waxaa dhacaysa hadduu qofka si qaldan u isticmaalo saxarada iska tirka ama iska dhaqa inuu gaarsiiyo ibti kaayada. Ibti kaayada marka saasi ku galaysaa waa mid tu kale way ku gashaa jirka. Waxay ku gashaa through hemogenous root iyadoo macnaha dhiig u soo maraysa. Tusaale ahaan Escherichia coli oo kale waxay caan ku tahay inay degan tahay mindhicraha. Haddii mindhicraha ka gudubto oo dhiigga gasho waa systemic, saasna waxay u noqon kartaa inay dhiigga ku gasho qofka oo dhiigsa laga helo. Laakiin ma waanay dhici karin in labada qofood ee xaaska ah ay isku gudbiyaan taalaftigeeda? Ha, waa sax, waa mawduuca qayb ka mid ah waxyaalaha macnaha keeni karo ay ku gudbi karaan soo socota. Waa ta astaamaha marka xanuun walba dabcan waxa uu leeyahay calaamado lagu garto, inkastoo dadku siyaabo kala duwan ay uga hadlaan, xataa dhaqaatiirtu mararka qaar isku si uma sharaxaan. Marka astaamaha saxda ah ee qofka uu ku garan karayo ama lagu garto waa maxay astaamaha? Laba aan kala qaadinaa. Haddaytu markii aan sheegay waxaan yiri waxay u kala baxaan labo: kuwa ku dhaca qaybta hoose sida ibta iyo kaadiheysta, iyo kuwa ku dhaca tuubooyinka keliyaha ka soo baxa, loo yaqaan ureteriska, iyo keliyaha ku dhaca. Marka qolob walba calaamaday wadataa. Marka calaamadaha ugu waaweyn oo qofkaas oo dhakhtar xataa u tagin uu sii dareemi karaan sheegina, tusaale ahaan haddaan ka hadalno ibta iyo ilaa kaadiheysta inta ku dhacda, qofka horta kaayada inay dhibto; labo, qofka inuu mar walba kaayada ay degdeg ku tahay, masqusha xataa degdeg ku aado ama ay ka fakatabo intuu gaarinba; saddex, la laabasho badan caawo dhan masqusha, sidii qofku saddex tooka ka badan afar shan lix caawo dhan noqdo. Mar walba qofka oo dareemaya inay kaadiheysta u buuxdo, hadduu soo kaadi xataba u buuxdaa, asaa dareemaya kaadiheysta macnaha waa calaamadii oo qofku u karan lahaa, waaye kaadiheysta waa iska buuxda, mana buuxda, waana mid walala laabanaya mar walba leeya soo kaadiysid, xanuun baa jira, waaba calaamadihii. Anaa waxaa keenayo bakteriyada markay gasho ibta tuubada ay marto kaadi mareenka. Anoo weliba sheegi doonaa naagaha iyo ragga waxay ku kala duwan yihiin ibtooda inay islaagtaa in kale, waa sheegi doonaa. Markay ka gudubto waxay gelaysaa kaadiheysta. Kaadiheysta marka waa buufin oo kaleeto derbigeeday ku dhigay marka. Derbigeeda haddii kurta way dhaawacay marka. Caabuqa ku dhacay meesha way bararaysaa, way xanuunaysaa. Qofka marka xanuunka asaga wuxuu moodaya xilligii kaayada ay qaban jirtay. Kaayada ilaa xanuun bilaaban jirtay. Kaayada xanuunaysa u moodaya. Waa mid calaamadaasi fasirkeeda ay tahay. Wuxuu kaloo qofka dareemi karaa kaayadoo gubta. Wuxuu kaloo dareemi karaa caan ku ah qofka inuu ku arkaba malax ka imaanaysa ibta. Mararka qaarkood waxaa kaloo dhici karta qofka inuu isku arko qoyaan, ha noqdo malax ama wax kale ha noqdo oo aan kaadi ahayn. Qaybta sare haddaan u gudbo, inta hadda aan kuusoo sheegay qaybta hoose, waxaa ziyaada ku ah qofka inuu xanuun ka dareemo feerta 12-aad hoosteeda. Feerta 12-aad marka qofka ilaa bilaadanka 12-aad feeri leeyihin gilnici 24 feerta 12-aad hoosteeda flank bain allah, halkaasuu ka dhigan waa costa vertebral angle, xagasha ayada xanuunbu ka dareemayaa, wuu qandhanayaa, wuu lalaboonayaa, ma tagna wuu isku arkayaa. Xanuunkaasi feerta uu ka dareemayo waa maxay cilaaqada kaadiheysta iyo feerta ka dhexeysa? Sax waaye. Cudurka haddayta waan soo sheegay, markuu kaadiheysta kasoo galo wuxuu maraa ibta, markuu kasoo galo kaadiheysta u gudbaa. Kaadiheysta kadib laba tuubaa jirto oo loo yaqaano ureters, right and left. Kadib kuwaasuu raacayaa wuxuu gaarayaa meel la yiraahdo renal pelvis oo afka macnaha kasoo baxa kelida, kadibna kelida u gudbayaa. Kelida marka waxay ku taalaa sida caadiga dhakhtar u yaqaanaan feerta 12-aad hoosteeda godka xagash ah oo posterior qaybta gadaala ah ay ku taalaa. Xanuunka marka maadaama uu gaari kelihii xanuunkii waxaa loo yaqaanaa bielonephritis. Asaas weyn. Qofka tusaale ahaan haddii ay dhacdo inuu kaadida isku celiyo oo kale ama sida saxda ah markii kaadi ay qabato uu aadi waayo suuliga, ma keeni kartaa infection? Ha, waa badantaa weliba taas maaha, waxyaalo badan baa jiro oo qofku ku keeni karo. Waxaan jeclahay su-aal kale inaan u gudubno anigoo mar dhow siin doona dhegeystayaasha iyo akhyaarta meesha joogta, ragga iyo dumarkaba, wixii su-aalo ay qabaan si ay uga faa'iidaystaan mowduuca, dhakhtarkana ay su-aalahooda u weydiiyaan. Ditore, see lagu baaraa marka infectionkan? Waxaa loo baaraa laba qayb. Labada qayb ugu weyn waxaa waaye, qaybna waa laboratory shaybaarka oo microscope in lagu fiirsho, kadibna lagu arko white blood cells, in lagu arko kaleeto protein oo kaleeto, in lagu arko kaleeto blast cells ama WBC oo ziyaada ah oo dhakhaatiirtu u yaqaanaan inuu qofkaasi uu jiro meeshaas infectionkaas. Mid kalena waa jirtaa oo maadaama keliyaha uu gaarayn baaritaankan loo dira sida CBC ama waxaa loo diraa urine iyo creatinine electrolyte هنا معنا الفيرشة حطبة ما دام كليها وقاري حنون كان كليه مفرسيه مع ذنتي يهول بدن وجل كجري إن لو هذا أيضنا وحكر له قبر بسي بسنا ولا درا أيضنا ومشين أيضنا كم بده خيبت لبروتريجا ولو أقانا دبليو بي سي نيتروفيل كله وخيبت خابرس بكتيريا هنا هاي تهاي يوحيلا سوى مركز قيبنا هذا هو إنسترومنتال مكان كله وخيب شيء بارة هي قيب سي بي سي أو هذا بايو كيمستري سده يورين إلكترولايت قيبت كلام وحوايا لو قدر أيو أيضنا سي بي سي وان شيء إنفستيجيشن كله سمينا يورناليسيس لبروتريجا سده إن لقب بارك هذا باس سيلس وكله أركو دبليو بي سي بروتين كواس قيبنا أما سي بي سي أيضنا كميتاي أو إن لقب أركو دبليو بي سي sida sejas nitrofilis oo kale to qaybna waa qaybta computer ama loo yaqaan ultrasound oo kale to aadna lagu ogaadaa idinku marka ma haystaan in qalabkaas isbitaalkan in jilib oo kale ma ku dhameystiray yihiin in qalabkaas lagu baaro ha kulli way laa waxaan ku sheegay in qalabkan kor ku sheegay oo dhan way laan oo waliba casri ah dictore waxaad tahay nin mutakhasis ku ah in xanuunadan maxaad ku dooratay inaad barato si gaar ah juhdi u geliso in arimahan ah ma santa filibin waxaan ku doortay mowduucan bulshada aad uga cabatay waa mowduuc mar walba isbitaalka taagan yahay marka waxaan u doortay in mar walba umadanada wacyi gelintooda ay sareeyso waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan sababtoo ah uriba khaasatan haweenka oo kale to biilkooda kala bar wuxuu ku baxa UTI infections marka saasan u doortay inaan uga hadlo qodob badan baa lagu hortay karaa ko waxa uu horeeyay horta qofka markuu calaamadaha isku arko inuu san guriga joogin isbitaalka imaado waa nooc kamid ka hortaga ila waxa laga yaabo qofka markuu dishooday oo hadii lacag ka baxday inuu maalmadba imaado horta goobta caafimaadka ku haboon inuu imaado waa qodob koobaad labo waxa lagu hortagi karaa nadaafada ama hygiene waxa la dhaho hadaan si faahfaahiyo si guud qaybta naga oo kaleeto kaadi haystooda waa 2 cm oo kaleeto illa iga gaarto waxaan ka wadaa urethrada tuubada kaayda islaamaha way ka gaamantaa mid rag marka waa mid u sahleysa mar walba cudurku inuu degdeg ku gaaro kaadi haysta waxa isku dhaw marka maxalkii saxarada iyo waxa isku dhaw maxalka kaayda siyaas laalida gabdhaha ku badan cudurkan horta waa sababtaas kow marka hygiene ahaan gabdhaha inay saxarada oo kaleeto ay ka soo bilaabaan qaybta hore ay dib u dhaqaan badana gabdhuhu way yaqaanaan laakiin waxa laga yaa ku yar inay isku bararugsaneen horay in laga bilaabo gadaal loo dhaqo qodobka labaad waxa waa in gabdhaha inay ka fogaadaan gabdhaha saabuumaha ay dhiganayaan marista ah iyo kuwa kale oo wada carfay oo dhiganayaan masqulaha waa bakteeriyada markaan ka sheekeynayno cuntooyin ay quudato jiro marka quudki bakteeriyada in masqusha loo dhigo oo ay hadhowna ayadoo saaran gabadhi isku dhaqdo way ka qayb qaadanaysa marka waxaan kula talinayaa gabdhaha horta kow inay isticmaalaan shower gel shampoo waxa jirta lagu qabaysto booski saabuunta oo mar walba ayadoo afka ka xirantaa marka inta isticmaal leh maris isbuuc hore ay dhigatay ismarista iyo hawla badan waxa jiro good medium for bacteria macnaa bacteria cuntay u tahayba laakin intaadan si socon marar badan dhaqaatiirta ayaa dadka baray saabuunta in la dhigto saabuunta isticmaal muddo badan ay ku celcelinayeen dhaqaatiirtu marka ma wax dib laga ogaadeeyba mise waxad leedahay wixii hore way qaldanayeen hadaan cadeeyo dhaqaatiirta marka waxay ka hadlaan saabuumay ka hadlaan waa saabuuma is not good medium for bacteria wa macnaha bakteeriyada qoon oo ma aha meel ku degtana ma aha meel ku badatana ma aha marka mid aan ka hadlayno waa midda suuqa iska taalo oo aad garanaysiin saabuun qabaysan u naqaan way saabuuntaas markay gabadha ku dhaqato bakteeriyada ama microorganisms ku jira gabadha iyo saabuuntu fuulaya saabuuntu ku badanaya gabadha ku xigta ay ku qabaysato gabadha kale haddii meeshii ka helaysa qodob kale ku xiga waxa kamid ah in aan ka hadlo isku calin kaayda oo isku caliyo waxay mar walba u tahay saaciideen iyo caawin u tahay bakteeriyada inay badato marka in laga fogaado kaayda in isku caliyo waxay daruur ka dadmay ogi waxa kale oo rabaa in laga fogaado gabdhaha dharka ku dhagan hoos ka xirnaa dharka hoos laga xirto oo ku dhagan bakteeriyada uu caawinaya maadaama meesha kulul u noqonayso oo ka qayb qaadanaysa marka inay gabdhaha xirtaan dhar waafi ah oo ku dhaganin qaybta hoose ragga xitaa ma xiran karaan si guud waxa sameeyeen taas waxa kale oo haray meesha ku jira inaan u sheego gabdhaha iyo ragaba dharka nigiska ah hoosgashiga laba carfiyo sababtoo ah hadda fangalko kale uu jecel yahay wax la carfiyo marka hadda candida albicans oo kale way jeceshahay nigiska carafta leh marka gabdhaha waxaa laga yaabaa dharka oo dhan ka wada carafsana inay ku darsadaan dharka marka hoosta laga xirnaa ayaan la carfinin waa qodob lagu hortagi karo qodob ku xiga waxa waa in biyo badan la cabo biyaha oo yaraado kaayada yaraanaysa kaayada yaraatana bakteeriyadu xisaaray way marka biyo badan qofku inuu cabso u kaadiyo wixii ku jira oo baxaan maalintii cafan ee qiyaas biyo intee leeg ayaa loo baahan yahay qofka inuu cabo maadaama tir biyo badan ha cabo ha qodobka asiga biyaha hadba wuxuu ku xirnaa cimilada qofku joogo haddii cimiladu qabow tahay qofka uma baahno biyo badan jirka badiiday haddii qofka meel kulul joogana biyo badan u baahan yahay laakiin isku celcelis average qofka maalinku inuu cabo 3 liter litore inkastoo daawada aan u soo socono laakiin hadii aan la daaweyn cudurkan si degdeg ah amaba qofka uu ku daaho maxaa dhibaato ah oo uu geysan karaya waa maasanta abtan filipin wuxuu keeni karaa wax loo yaqaan complication ama ah mahado Soomaalihan waxa waaye mahado waa muddo wax kula noolaan karo ku geysa cudurkaas way badan yihiin laakiin dhowr qodob baan sheegayaa wuxuu keeni karaa chronic kidney disease madama haddii aan soo sharaxay in kelyaha u gaarayo inuu kelyaha qofkaasi uu muddo cudurkaas ka haya kadibna kelyaha ka fariisan wuxuu keeni karaa wuxuu kale oo keeni karaa stricture of the urethra kaadida tuubada ka soo qaada kaadida haysta oo dhaxda ka bararto kadibna kaadi ka bixi weeso ilaa qofka in catheter looga saaro ma ogeyo waa waxyeelo keeni karo waa bixirmaysa ma hadda dhig kamitaan waxa kale oo dhici kara loo yaqaan fistula duleelo bakteeriya markii la iska daaweyn waayo waxay ka soo gudbaysaa derbiga kaadi haysta waxay u gudbaysaa derbiga rectumka marorka waa qaybta u dambeysa saxarada soo gasho waa meesha la yiraahdo fascicle rectal fistula ama recto fascicle recto fascicle labadaba in isku furmaan waa mahadha way waxa kala dhici karta septicemia waxa loo yaqaan ama si guud dhigo dhan inay bakteeriya gasho qofka muxuu ka sheeganay kaadi mareenka jirkiisoo dhan inay wada gasho oo qofkaas ba hadii uu noqdo kooma u galo ama u dhinto wax dhici karta editore su'aasha ugu dambeysa waxay isku fuuqsanaysaa waxyaabaha laga soo hadlay oo idil waxa weeyaan maxaa lagu daaweynaya cudurkan ugu dambeyntii bismillaah aftaaxa cudurkan waxa lagu maareeyaa qofka markuu calaamadaha aan soo sheegay arko goobta ugu dhow ee caafimaadka inuu tago dhaqtarka yaqaanon u tago uu ka baaro qalabka lagu talagalay lagu baaro kadib waxa soo baxay qofka inuu qabo ilma aragtida ama microorganism ku nooc u yahay daawada ku haboon markaas ay soo baxaysa ma aha inaan farmashiye tagno aan dhaho imox isi tadobri iqor ceftriaxone isi tadobri iqor ma arintu waxa ka horeysa dhaqtarka inuu ku wareysto kadib lagu diro baaritaan tayo leh kadib waxa soo baxaya cudurkii ku hayay kadib lagu siiyo daawada munaasabka ah سأبقى فخورا بإسلامي قود هانا انتا سيانكسو أفميرينا برنامشك الروحة ورئيسيادا تانيا انتا نكوكل مينو برنامشك المدلم إذا وحان دين كلا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي.